มงคลอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความยินดีใฝ่ในศีลในธรรมแสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เราก็จะได้ว่าถึงเรื่องที่เคยพูดค้างเอาไว้ในหนก่อนในวันก่อนในช่วงพรรษานี้อยากจะพูดกันถึงเรื่องการเข้าพรรษาฝ่ายหาศีลหาธรรมซึ่งเราก็ได้พูดค้างกันไว้ถึงตอนที่เรียกว่าหลีกละทางตรงไปสู่ทางอ้อมช่วยฟังให้ดีหลีกละทางตรงไปสู่ทางอ้อมทำไมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดความจริงนั้นคนเราทุกคนต้องการที่จะไปสู่ทางตรงทางลัดเร็วที่สุดประหยัดที่สุดนะครับถึงง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการแต่ความเข้าใจมันไม่ชัดเจนบางทีเดินมาดีๆในทางที่ถูกต้องแล้วก็ออกจากทางเสียนะออกจากทางเสียเข้าใจว่าทางอื่นยังมีดีกว่านี้เชื่อเอาเองค่าการเอาเองพิจารณาเอาเองนั่นแหละคนโบราณภาคอีสานบ้านเราเราต้องมาพูดถึงภาคอีสานภาคอีสานกันบ่อยๆก็เพราะว่าเราก็พูดอยู่ในภาคอีสานเด็กนี่อยู่กับคนอีสานในขณะเดียวกันก็คิดว่ามันคงไม่ต้องหาล่ามมาแปลกันสำหรับให้คนไทยภาคอื่นฟังเพราะมันไม่ห่างไกลกันอะไรนะถ้อยคำสำเนียงเสียงอีสานพูดออกไปสู่พี่น้องภาคอื่นก็พอจะฟังกันรู้เรื่องภาคอื่นพูดมาอีสานเราก็ฟังรู้เรื่องคนไทยเรานั้นจากเนื้อจดตายจากตายจดเนื้อจะอยู่ไหนก็ตามมันเป็นคำพูดที่ไม่ไกลกันมันแตกมันแยกกัน12จุไทย12ปัญหาอะไรต่างๆตั้งแต่ประวัติศาสตร์แยกกันไปคำพูดก็ค่อยเปลี่ยนไปแต่ก็ยังไม่ไกลจนที่จะฟังกันไม่รู้เรื่อง คนอีสานพูดไว้ว่าขุดดินดันผสมหาแต่บนเกี่ยวแนวเซียวใหม่ผสมไงแต่บนบาง ขุดดินก็ต้องการขุดที่มันคอดมันเกี่ยวเพื่อจะให้มันทะลุไปเร็วๆสิวไม้ก็ต้องการที่จะไปสิวเอาตรงที่มันบางๆมันจะได้ทะลุเร็วๆนั่นแหละเขาทำนองนี้แหละจึงบอกว่าขุดดินดันผสมหาแต่บอลกิ้วแนวสิวใหม่ผสมไงแต่บอลบางให้มันง่ายที่สุดสะดวกที่สุดสบายที่สุดรวดเร็วปลอดภัยที่สุดและก็ดีที่สุดประหยัดเวลาประหยัดเรี่ยวแรงชีวิตก็เหมือนกันชีวิตคือการเดินทางเราได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนช่วงชีวิตหนึ่งๆก็เดินจากอาการเกิดวิวัฒนาการจากการเกิดเจริญเติบโตมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยรุมเร้ามีความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุด้วยปัจจัยไหลเวียนอยู่แห่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมสุทธิธรรมาประวัตตาติกินเข้าไปถ่ายออกไปดื่มเข้าไปปัสสาวะออกไปหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอยู่ในร่างกายสุดท้ายแตกสลายทำลายตายกลับคืนสู่ธรรมชาติลมคืนสู่ลมดินคืนสู่ดินน้ำคืนสู่น้ำไฟคืนสู่ไฟจะไปมีอะไรการเป็นเช่นนั้นก็เรียกว่าตายหมายว่าเกิดแล้วก็มีการแก่อยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะอุปติยาสเหเวทังโมคะอนังอาคตังสถาความตายซ่อนอยู่ในชีวิตเงาแห่งชราภาพซ่อนอยู่ในตัวเด็กเล็กๆที่แรกเกิด เหมือนเงาแห่งความเหี่ยวแห้งซ่อนอยู่ในดอกไม้อันแรกแก้มแบ่งบานนั้นมันจึงเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ทุกขณะแล้วก็มีความบีบคั้นเป็นทุกข์เรียกว่าเจ็บพูดลัดเอาง่ายๆไม่ต้องอธิบายกันมันเสียเวลาก็เลยว่าเกิดแก่เจ็บตาย ไปถึงตายก็เข้าใจว่าจบโอเคจบกันสำหรับชีวิตหนึ่งแตกสลายลงไปแต่มันไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นยังต้องเดินไปอีกต่อไปอีกเรียกว่าสังสารวัฏวนเวียนวัฏคามีสู่กระแสแห่งความวนเวียนถ้าตายครั้งเดียวมันจบเข้าใจอย่างนี้ว่าตายแล้วก็แล้วชาตินี้มีชาติเดียวถ้าอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าอุเฉททิฏฐิขาดศูนย์ทีนี้มันก็ยังมีพิเศษเข้าไปอีกว่าถ้าตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องตายวนเวียนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นอยู่เช่นนี้มันก็เป็นสัตตทิฏฐิสัตตทิฏฐิฟังให้ดีนะเรียกว่าความเห็นว่าเที่ยงทั้งสองอันเนี่ยเห็นว่าขาดศูนย์และเห็นว่าเที่ยงคนหนึ่งว่าตายแล้วก็เสร็จไม่ต้องมีการเกิดอีกจบอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสุดเวียงถ้าเรียกว่าอุเฉททิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์เป็นความเห็นที่ผิดสุดเวียงไปทางนิเกติฟทางลบอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องตายไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้ก็เรียกว่าสัสตทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิฝ่ายโพสติฝ่ายสุดเวียงไปทางบวกอีกตรงไหนจะเป็นทางตรงตรงไหนจะเป็นทางอ้อมทีเนี้ยเราจะต้องมาทำความเข้าใจเองฟังให้ดีบางทีเห็นทางตรงเป็นทางอ้อมเห็นทางอ้อมเป็นทางตรงอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐมันก็ต้องไปทางตรงสู่ทางอ้อมออกทางอ้อมสู่ทางตรงวนไปเวียนมากลายเป็นวัฏฏะคามีไปสู่หนทางที่วนเวียนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุชุมคังอวหายะกุมมคังอนุทาวติลีกละทางเดินตรงไปสู่ทางอ้อมเดินมาดีๆก็ลัดออกไปสู่ทางอ้อมอีกแล้วคนอีสานพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดว่าเฮาหักมั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูเพราะจูงเขาใส่ทางเฮานี่มั่วเมาดนอยู่ไผสนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นกูกเอาพอได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพอได้หูบนเบื้องทางเหลี่ยวบนสิไปทางเหลี่ยวบนสิโตนก็ใครตีบอกชัดอยู่ในนี้ว่าเรานี่เดินอยู่เหมือนคนหลงทางไม่รู้จักตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้วนเวียนอยู่ในป่ากว้างดงไกลป่าดิบดงดำป่าแห่งกิเลสดงแห่งตัณหาเวิ้งว่างกว้างใหญ่ไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้ขอบเขตฝั่งฟ้าอวิชชากั้นไว้คือความไม่รู้ทางมาไม่รู้ทางไปที่นี่ลึกไปกว่านั้นมันก็เหมือนคนตาบอดไม่เห็นตะวันจันทาไม่รู้จักสีแสงไม่ว่ามืดหรือสว่างมีความหมายอันเดียวกันกับตาบอดคือไม่เห็นจึงอาศัยผู้เพิ่นหูขานเอิ่นกูกเอาสำหรับเดินอยู่ในป่ากว้างก็อาศัยเสียงเรียกเอิ่นจากผู้รู้ว่าหนทางอยู่ทางนี้สำหรับตาบอดเอิ่นยังไงได้ยินแต่เสียงเดินไปก็ชนไม้ชนไรต้องอาศัยจูงจับจูงไปเลยจึงบอกว่าอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางอาศัยผู้เพิ่นเห็นเพิ่นหูจูงเขาใส่ทางจึงเห็นกระบวนบวนเบื้องทางลงหาหอมเพราะได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบนสิต้นชีวิตที่มืดมนทั้งอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันก็กำหนดอะไรไม่แน่นอนชัดเจน อาศัยเสียงกู่เรียกเพียกเอิ้นของบัณฑิตของผู้รู้อาศัยการจูงการลากการดึงของผู้รู้ผู้เห็นจูงด้วยคำพูดจูงไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะไม่ไปสู่ทางอ้อมเดินไปสู่ทางที่ตรงต่อความสิ้นทุกข์ต่อนิพพานจึงมีคำว่าทางลายเส้นตามใจให้เลือกไต้เจ้าหอกหมักเส้นเวิงทางเรียวก็หามีแน่นอนชีวิตในการเดินทางที่ยังไม่ชัดเจนก็ต้องมีอาการล้มบางทีเดินเข้ามาสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็วกออกไปหลีกทางตรงไปสู่ทางอ้อมอุชุงอุชุมักขังอวะหายะกุมมักขังอนุทาวติเมื่อวันก่อนเราได้พูดกันถึงตรงนี้ถึงเรื่องพระเจ้าอังคติราชแห่งวิเทหรัฐได้ไปคบกับนักบวชคุณาชีวกเป็นคนหลงซึ่งก็ถูกอมมาตอนาระอมมาตชักนำไปเท้าความหน่อยก็ได้กันหลงเรื่องของเรื่องก็มีเรื่องเล่าไว้ว่าพระเจ้าอังคติราชผู้ปกครองวิเทหรัฐเป็นผู้มีอำนาจมีความรักเป็นอิสราธิบดีในแว่นแคว้นมั่งคั่งด้วยอำนาจและความสุขความรักมีอะไรทุกอย่างมีอมาตย์3คนคนหนึ่งชื่ออนาละคนหนึ่งชื่อสุนามะคนหนึ่งชื่อวิชยะวิชยะนั้นเป็นอมาตย์ผู้มีปัญญาอมาตย์ฝ่ายบุญหัวเป็นภาษาจีนหน่อยคือฝ่ายใช้สติปัญญาปกครองภายในข้าราชการฝ่ายพลเรือนฝ่ายกระทรวงมหาดไทยส่วนอนาละสุนามะอนาตะสุนามะนั้นเป็นฝ่ายบู้ฝ่ายทหารวันดีคืนดีวันเพ็ญ10เดือน12ฟ้าขาวดาวแจ้งแสงจันทร์กระจ่างกลางเวหาหาวรอบล้อมด้วยดวงดาราน้อยใหญ่พระองค์ทรงมีความสุขในพระราชหฤทัยก็ปรึกษาอมาตย์ล้อมหน้าล้อมหลังว่าเราจะทำอย่างไรดีในวันเช่นนี้ที่จะทำให้บรรยากาศเช่นนี้ให้ผ่านไปด้วยความสุขในราตรีที่ปราศจากมลทินโทษเราจะทำอย่างไรนี่ได้ปรึกษากับอมาตย์ใครมีความเห็นอะไรขอให้เล่ามาคนหนึ่งก็บอกว่าขอเดชะขอพระองค์จงรื่นรมด้วยกามคุณเถิดการฟ้อนลำกาวขัดร้องกาวประโคมสนุกสนานเพลิดเพลินไม่นานเราก็ตายอีแอนดริงบีเมอรี่ทูมอร์โรวีเมดายเหมือนพวกฝรั่งก็พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปไม่กี่วันเราก็จะตายพรุ่งนี้อาจจะตายทีนี้อำมาตย์ยอดนักรบมันก็ชกชักชวนไปทางเข็นฆ่าแล้วก็เพลิดเพลินด้วยกามคุณพวกวอร์ดิสพวกสงครามขึ้นสมองเนื้อไปนี่ส่วนอาลาตะอามาตหัวหน้าใหญ่เสนาบดีหัวหน้าทหารก็บอกว่าควรที่จะยกทัพเข้าไปปราบสามัญตราชต่างนครยกพยุหะแสนยากรพลช้างพลม้าพลเสนาพลรบนำชายจักรันออกรบพวกใดยังไม่มาสู่อำนาจเราก็ไปปราบมันเสียเราทั้งหลายจะได้ชัยชนะผู้ที่เรายังไม่ชนะแล้วมีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินพระองค์จะทรงรื่นรมด้วยการรบนี่เป็นความคิดของข้าพระองค์อนาละอมาตย์เขาว่าอย่างนี้อลาตะเสนาบดีทีนี้อีกสุนามะก็บอกว่าไม่ดีเลยวางอาวุธไว้เถิดเขียนข้ามีแต่เลือดเนื้อไม่สนุกสนานนู่นหามหรสพมาสนุกสนานขับร้องฟ้อนรำประโคมมาดีดมาดิ้นเราจะสนุกสนานยิ่งกว่าการรบการฆ่า เรามาเพลิดเพลินด้วยกามคุณทั้งห้ารื่นรมอยู่ด้วยกามคุณในการฟ้อนรำของหญิงสาวสวยด้วยอำนาจของพระองค์เอามาเทิดส่วนรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยวิชัยอำมาตย์ได้ฟังคำสุนามะอำมาตย์แล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้ากามคุณทุกอย่างบำเรอพระองค์หยุดเป็นนิดแล้วการที่ทรงเพลิดเพลินด้วยกามคุณทั้งหลายพระองค์ก็หาได้ง่ายไม่ยากเลยจนจะสำรักจะอาเจียนออกมาหมดแล้วปรารถนาเวลาใดมันก็ได้การรื่นรมด้วยกามคุณทั้งหลายนี้ไม่ใช่ความคิดของข้าพระบาทวันนี้เราทั้งหลายควรพากันไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นพระหูสูตรรู้แจ้งอัตธรรมแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นมเหสีหนุ่มซึ่งท่านเหล่านั้นจะพึงกำจัดความสงสัยของพวกเราสิ่งที่เรายังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้กระทำอย่างถูกต้องดำรงตนอยู่ดำเนินชีวิตไปให้เกิดประโยชน์นั่นไงคนมีปัญญาเขาพูดอย่างนั้นส่วนคนพาลจะเรียกว่าคนโง่ก็โกรธพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนพาลคนพาลไม่ใช่นักเลงดอกคนพาลก็คือคนโง่ทางสติปัญญานั่นเองก็ชวนไปนู่นพระเจ้าอังคติราชได้สดับคำของวิชัยอัมมานก็ได้ว่าเออเธอพูดก็ท่าดีวันนี้เราทั้งหลายควรพากันเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นปองโสดรู้แจ้งอัตธรรมสงสัยอะไรเราจะได้ไปสอบไปถามท่านแนะนำพร่ำสอนกระทำให้ถูกต้องแม้เราเองก็เบื่อหน่ายการรบการฆ่ากามารมกามคุณปรารถนาเวลาใดมันก็เต็มอยู่แล้วแล้วเราชอบใจท่านผู้ใดที่อยู่ณที่ไหนเราทั้งหลายนั่งกันอยู่ที่นี่ใครเห็นว่าควรจะเข้าไปหาใครเอาอีกแล้วอาลาตะอัมมาตเสนาบดีฝ่ายทหารก็เสนอขึ้นอีกอย่าลืมว่าทุกคนก็มีครูบาอาจารย์เข้าทํานองว่างกประแดกมีคู่จีปูก็มีวาดแต่สังเกตดูเจ้าใหญ่นายโตรัฐมนตรีนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ในบ้านเราเมืองเรานี่ก็เหมือนกันท่านเหล่านั้นก็มีครูบาอาจารย์ของตนๆไปไหนมาไหนก็ไปแวะไปเวียนกราบไหว้ปรึกษาอัตธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วแต่ระดับของสติปัญญาคนงอๆก็ไปหากราบให้ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นเป่ากระหม่อมเสกกระบาลพ่นน้ำลายคายน้ำมาคากเสลใส่หัวให้ก็ดีใจมันก็ไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราได้บอกว่าพาตุโสวะฮิคเวสตาสเตสังสันนิสเมติสัตทั้งหลายคบกันด้วยธาตุธรรมชาติธาตุแท้สันเดอดันเดิมพบกันด้วยอธิมุตจุดหม่งหมายธรรมชาติธาตุแท้แห่งจิตใจอีนาธิมุติกานังกัลยาธิมุติกานังสัตตังสังสันติสาเมนติคนที่มีอุปนิสัยสติปัญญาเลวทรามก็ไปคบเสผู้มีสติปัญญาปนิสัยเลวทรามผู้มีสติปัญญาสูงขึ้นกัลยาธิมุติกามีอุปนิสัยงดงามก็จะไปคบเสพครูบาอาจารย์ผู้มีอุปนิสัยที่ดีที่งามมันก็ไปอย่างนั้นต่างก็มีครูบาอาจารย์นั่นแหละสามคนนี้เสนอไปคนละทิศละทางเป็นการสะท้อนภาพสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบันให้เราเห็นคนหนึ่งเสนอไปรบไปฆ่าคนหนึ่งเสนอให้เพลิดเพลินกับกามคุณคนหนึ่งวอร์ดิซึมคนหนึ่งเซ็กซ์ซึมเอาเข้าไปนั่นคนหนึ่งสงครามขึ้นสมองอีกคนหนึ่งก็บ้ากามแต่อีกคนหนึ่งก็ชักชวนให้ปล่อยวางเรื่องกามเรื่องเข็นฆ่าเบียดเบียนให้ไปหาสมณพราหมณ์อ้าวพ่อเจ้าขอให้ออกความคิดความเห็นต่อไปว่าเอาอย่างนี้แหละตกลงไปหาสมณพราหมณ์ในคืนฟ้าขาวดาวแจ้งเดือนกระจ่างกลางเวหาหาวเช่นนี้แต่จะไปหาอาจารย์ใดช่วยแนะนำที่ใครมีอาจารย์ใดก็เสนอหน้ากันไปคนละทิศละทางผู้ที่มีอาจารย์อย่างไรก็ชวนไปอย่างนั้นอาจารย์ของตนเองดังกล่าวแล้วอย่างทุกวันนี้แหละ ถ้าบางคนก็บอกว่าไปสวนโมกไปถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังไม่ตายหรือไม่ยังก็ไปวัดชนประธานหลังสฤทธิ์ไปฟังเทศท่านหลวงปู่ปัญญานันทะพระเทพวิสุทธิเมธีหรือว่าไปนอนป่าแคมปิ้งไร่อยู่สวนโมกฟังเทศของหลวงปู่พุทธทาสแต่ท่านมรณภาพไปซะแล้วนี่อีกพวกหนึ่งก็จะบอกว่านู่นแหละบุกเข้าไปในป่าในเขาหาอาจารย์ดังๆท่านจะได้เป่ากระหม่อมเสกบาลให้จะได้เนรมิตให้อธิษฐานให้รุ่งเรืองในยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ตัวนั้นมันก็ไปคนละทิศละทางพวกหนึ่งแกไปฟังธรรมเอามาคิดพินิจพิจารณาเพื่อดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมอย่างไรก็ตามเอาเป็นอันว่าในอดีตก็ตามปัจจุบันนี้ก็ดีดังที่พุทธเจ้าเราพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอนาคตนู่นก็ตามอดีตก็ตามปัจจุบันนี้ก็ตามสัตว์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายย่อมคบกันได้เข้ากันได้โดยธรรมชาติธาตุแท้สันดานเดิมสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามก็จะไปคบเสพกับสัตว์ที่มีอุปนิสัยเลวทรามสัตว์ที่มีอุปนิสัยดีงามก็จะไปคบเสพกับสัตว์ที่มีอุปนิสัยดีงามคนดีไปหาคนดีคนชั่วไปหาคนชั่วคนสูบกัญชาไปหาคนสูบกัญชาคนตีไก่กัดปลาชนไก่ก็เล่นการพนันมันก็จะไปหาพวกของมันของไผ่ของมันขออะไรพระสงฆ์องค์เจ้าเงื่อนกัญชาบ้านกับพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันชอบเล่นการพนันพวกไม่อยากจะพึ่งพาอาศัยตนเองสติปัญญาอ่อนก็ไปหาอาจารย์บอกเลขบอกห้วยรถน้ำมนต์ผลน้ำมันสักกำมอมเสกบาลขากน้ำลายคายน้ำหมากใส่หัวให้อาตมาไปเทศอบรมผู้บริหารจริยธรรมแม้บางคนเป็นผู้บริหารหัวหน้าหน่วยราชการแล้วนะหัวหน้าส่วนแล้วมากราบมั่บเพื่อนบางๆหน่อยเข้ามาก้มหัวนิมนต์ท่านเป่าหัวให้หน่อยเหมือนเด็กอมมือในทางพระพุทธศาสนาไปเป่าเข้าไปทำไมเราหัวคนมีเทวดารักษาจะเอาขี้ฟันรถเข้าไปทำไมเรียนมาจนจบปริญญาจะให้เป่าหัวให้ไม่รู้จะพูดอย่างไรบอกว่าไม่ได้เรียนหรืออาวิชาเป่าหัวเรียนแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านว่ายังไงให้ฝึกตนให้ตนเป็นที่พึ่งอัตตทีปาตะสรณาอนัญญาทีปานัญญาสรณามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแต่มีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกตนเป็นที่พึ่งของตนด้วยการฝึกตนให้ดีเมื่อตนฝึกตนเองได้ดีแล้วตนเป็นที่พึ่งตนเป็นที่ระลึกเห็นอะไรมาให้ระลึกถึงตนเห็นความชั่วคนอื่นก็ระลึกถึงตนว่าเราชั่วอย่างนี้บ้างไหมมันจะเดือดร้อนเห็นเขาดีขึ้นมาก็เรามีความดีอย่างนี้บ้างไหมอย่างนี้อัตตสรณาระลึกถึงแล้วก็แก้ไขฝึกฝนธรรมยันติบัณฑิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนผู้มีปัญญาดำรงชีวิตบรรดาแปลว่าปัญญาดำรงชีวิตอิตะแปลว่ามีบรรดาอิตะบัณฑิตธรรมยันติบัณฑิตาผู้มีปัญญาดำรงชีวิตจ้องฝึกตนฝึกตนฝึกตนเมื่อตนเองฝึกตนได้แล้วก็ได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากไปพึ่งคนอื่นมันไม่ยากแต่เขาให้พึ่งได้ไปให้เป่าหัวมันง่ายเหลือเกินแต่มันไม่มีประโยชน์มีแต่เพิ่มความโทษคือโง่ลงไปเอ้าลงเลยไปโน่นกำลังพูดถึงเรื่องพระเจ้าอังคติราชเมื่อตกลงจะไปหาพระหาเจ้าหาสมณพราหมณ์ก็สอบถามความเห็นจากพวกอำมาตย์ว่าจะไปหาใครดีที่นี่อำมาตย์ก็เสนออาจารย์ของตนตนอาลาตะเสนาบดีผู้เป็นจอมทหารก็บอกว่ามีอเจรกที่โลกสมมุติว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ในมิคทายวันอเจรกะผู้นี้ชื่อว่าคุณะผู้กสปโคตเป็นพระหูสูตรผูดจาไพเราะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะขอเดชะเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านท่านจะกำจัดความสงสัยของเราทั้งหลายได้พระเจ้าแผ่นดินฟังดังนั้นก็ตัดสั่งสารถีเราจะไปยังมิกระทายวันท่านจงนำยาน เทียมม้ามาที่นี่สมัยก่อนนั้นต้องขี่รถม้านายสารถีก็จัดยานอันล้วนแล้วไปด้วยงามีกระพองเป็นเงินโอไม่ต้องอธิบายกันละงดงามมากของพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องวิเศษสเปเชียลลิตี้กว่าเพื่อนน้อยมุ่งตรงไปสู่ที่โน่นครู่เดียวก็ถึงเสด็จลงจากราชยานทรงดำเนินไปหากุณาชีวกพร้อมเรือหมู่อำมาตย์ในเวลานั้นพราหมณ์และคือหบดีมาประชุมกันอยู่ที่พระราชอุทยานพราหมณ์เมื่อหบดีเหล่านั้นพระราชามิให้ลุกหนีไปคือพวกพราหมณ์เมื่อหบดีก็คือพวกเศรษฐีทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายเขาก็มีครูบาอาจารย์ของใครของมันไปเฝ้าพอเป็นวันพระด้วย15ค่ำวันเพ็ญเดือน12พระเจ้าอังคติราชก็บอกว่าไม่ต้องลุกไปไหนมาไหนนั่งฟังอยู่ด้วยกันลำดับนั้นก็ถามถึงกันการไถ่ถามถึงกันก็ถามถึงความเป็นโจทพระราชาถามพวกฤาษีชีภัยก็บอกว่าท่านอยู่เย็นเป็นสุขเลยดื้อพวกเลือบยุงลิ้นไรไม่มีมุ่งสมัยก่อนไม่รบกวนท่านหรือลมวิไดกำเริบเสียบแทงท่านเลี้ยงชีวิตใหม่ฟืนเครื่องหรือบินทบาทพอเยียวยาชีวิตเป็นไปอยู่หรือพระผู้เป็นเจ้ามีอาพาธน้อยหรือจักษุไม่ได้เสื่อมไปจากปกติหรือตาเห็นหงดีอยู่บ่หูพอฟังได้บ่เนี่ยถามกันอย่างเงี้ยส่วนนักบวชก็จะถามกับพระราชาว่าท่านยังทรงยินดีในระบบระเบียบวินัยบ้านเมืองของท่านอยู่เย็นเป็นสุขอยู่หรือผ่านเมืองพระองค์ไม่กำเริบช้างม้าของพระองค์หาโรคพี่ได้หรือยานพาหนะพอเป็นไปเลยหรือพยาธิไม่มีเบียดเบียนพระสรีระของพระองค์ก็ธรรมดาถามกันอย่างนี้หลังจากนั้นพระราชาก็ทรงถามว่าท่านผู้เจริญนรชนพึงประพฤติธรรมในมารดาบิดาอย่างไรพึงประพฤติธรรมในอาจารย์อย่างไรประพฤติธรรมในบุตรภรรยาอย่างไรในบ้านในเมืองในวุฒิบุคคลอย่างไรสมณพราหมณ์ควรจะกระทำอย่างไรกับท่านเหล่านี้ในพลนิกายพึงประพฤติธรรมในชนบทแว่นแคว้นคามนิคมราชธานีอย่างไรชนทั้งหลายจะประพฤติธรรมอย่างไรละโลกนี้แล้วจึงจะไปสู่สุคติส่วนคนบางพวกผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอย่างไรจึงไปตกนรกพระราชาที่ดีหัวหน้าที่ดีไม่ใช่ทำให้ลูกน้องลิ้วล่อบริวารบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันนะยังมองไกลถึงอนาคตว่าทำอย่างไรเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าพาดีแต่คุณาชีบกกสปะโคตกลับตอบชนิดที่ไม่เคยได้ยินว่ายังไงข้าแต่มหาราชขอพระองค์ทรงสดับตามสิ่งที่จริงแท้ที่อาตมาจะเล่าให้ฟังผลแห่งธรรมที่ประพฤติแล้วเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีมันไม่มีดอกปรโลกโลกอื่นโลกหน้าชาติหน้าไม่มีใครเล่าจากปรโลกนั้นมาสู่ที่นี่ศาสนาบ่มีผู้ใดตายจากศาสตร์ก่อนมาเกิดอยู่ในมีอยู่พอพวกมันฟังวายจังสนาใครเล่าจากปรโลกมาสู่โลกนี้ปู่ย่าตายายไม่มีมารดาบิดาจักมีมาแต่ไหนปู่ย่าตายายสิมีมาจังได๋พ่อแม่บ่มีปู่ย่าตายายก็ยังบ่มีเอาหยังมาเป็นพ่อเป็นแม่กันว่าซั่นอาจารย์ไม่มีใครจักฝึกผู้ที่ฝึกไม่ได้สัตว์เสมอกันทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายมันคือกันไผสิเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์มันวนเวียนอยู่ซื่อๆได้ๆว่าผู้พืชอ่อนน้อมต่อผู้เจริญไม่มีกำลังหรือความเพียรไม่มีมันอยู่พอทอๆกันเอาโลดว่าท่านมรุตผู้มีความมันจะได้รับผลแต่ที่ไหนสัตว์ที่เกิดตามกันมาเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่โยงกันออกมาเพิ่นมวลซื่อจึงเกิดตายแล้วก็แล้วว่าท่านสัตว์ย่อมได้สิ่งที่ควรได้ผลทานจะมีมาแต่ที่ไหนผลทานไม่มีความเพียรไม่มีอำนาจทานนั้นคนโง่บัญญัติไว้โง่ไปได้ไงให้ได้เพิ่นคนโง่บัญญัติไว้ว่าท่านคนฉลาดรับทานคนโง่สำคัญตัวว่าฉลาดเป็นผู้ไม่มีอำนาจย่อมให้ทานแก่นักปราชญ์ทั้งหลายฟังคนโง่บัญญัติทานนักปราชญ์คนฉลาดเป็นคนรับว่าเขาเป็นนั้นรูปกายเป็นที่รวมลมแห่งดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และชีวิตเป็นของไม่เที่ยง เป็นของเที่ยงเป็นของไม่ขาดศูนย์เป็นของไม่กำเริบโลกาเจ็ดประการนี้โลกาเจ็ดประการคืออะไรดินน้ำไฟลมสุขทุกชีวิตเจ็ดอันเนี่ยแกว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของไม่ขาดศูนย์ไม่กำเริบตายวนไปเวียนมาอยู่นี่ไม่เกิน84กับในสังสารวัฏมหากับย่อมบริสุทธิ์ได้เองเมื่อครบ84กับไม่ทราบว่าแกไปเอาตัวเลขนี่มาจากไหน